Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության մակարդակը միշտ բարձր աշխենի վրա է եղել։ Նշված ոլորտում արձանագրած ձեռքբերումները պահպանելուն և զարգացնելուն էր ուղղված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնյանի պաշտպանության բանակ կատարած աշխատանքային այցը։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերն օրերս նշեցին կազմավորման 26-րդ տարեդարձը։ Այդ արդի պաշտպանության բանակի առաջին զենիտահրթիռային զորամասերից մեկում հանդիսավոր միտինգ է անցկացվել, որին ներկա էին պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներ, ոլորտի նախկին ու ներկա պատասխանատուններ, զորամասի հրամանատարությունն ու զինազնակազմը։ Օրերս պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ Մայոր Վարդան Բալայանի ղեկավարությամբ անցկացվեց զինծառայողների բարեհոգեբանական ոլորտին նվիրված արդենավանդույթ դարձած հերթական հավաքորդակցությունը, որին մասնակցում էին ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների պատասխանատուններն ու զորամասերի սերժանտական խորհրդների նախագահները։ Բանակ հասարակություն կապի զարգացման, զինծառայողների բարեհոգեբանական վիճակի ու մարտունակության բարձրացման շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանի և պաշտպանության նախարարության համագործակցությամբ օրերս հարյուրավոր զինծառայողների ծնողներ հնարավորություն ունեցան հանդիպել իրենց զինվոր զավակներին։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Նպատակը հայ ժողովրդի անվտանգ ու երաշխավորված կենսագործունեության ապահովումն է։ Տարածաշրջանում առկա ուժերի հարաբերակցության պահպանման, հայոց երկու պետական կազմավորումների հարատևության և հայ ժողովրդի անվտանգ ու երաշխավորված կենսագործունեության ապահովման կարևորագույն գրավականը անկախության առաջին իսկ օրերից սկիզբ դրված համակողմանի համագործակցությունն է հայկական երկու պետությունների միջև, որի առանցքային տարն ու բաղադրիչը թերևս ռազմական ոլորտն է։ Ելնելով երկու պետություն մեկ ազգ սկզբունքից և ընդհանուր առմամբ ունենալով նույն նպատակներն ու խնդիրները, հայոց երկու հանրապետությունները պարտություն պարտադրելով հակառակորդին լրջագույն հայտ ներկայացրի միջազգային հանրությանը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաև աշխարհակաղակական գործոն լինելու առումով։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության մակարդակը միշտ էլ եղել է ամենաբարձր աստիճանի վրա և յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի համար արվել է հնարավոր ամեն ինչ։ Սակայն վերջին շրջանում այս առումով ունենք որակական նոր մոտեցումներ։ Մասնավորապես, այսօր շատ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձում զորքերի պատրաստության և մարտական կիրառման, ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման և առհասարակ զինված ուժերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով միասնական ու համատեղ ծրագրեր մշակելու և դրանք գործնական հարթություն տեղափոխելու հարցերին։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր բանակցող իրեն ավելի ինքնավստահ և ուժեղ է զգում, եթե ունի համոզվածություն, որ իր ներկայացրած երկրի զինված ուժերը ունակ են իրենց առջև դրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու։ Հենց այս համոզվածության համարապնդման համատեքստում պետք է դիտարկել Հայաստանի ու Արցախի արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Մասիս Մայիլյանի ներկայությունը պաշտպանության բանակում անցկացված ծառայողական խորհրդակցություններին։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում կազմակերպված վերջին կարևորագույն միջոցառումը անցկացված օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունն էր։ Այն խաղարկվել է մարտականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում, որի ընթացքում մասնակից զորամասերն ու ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանի, իրականացրել աննախադեպ մեծ ծավալների զորաշարժեր ու մարտավարական անցումներ, կատարել սեփական խնդիրների և հակառակորդի անվտանգական գործողությունների բնույթից բխող ուսումնամարտական առաջադրանքներ։ Զորախաղերին հետևել և դրանք համիջական վերահսկողության տակ են պահել հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանական գերատեսչությունների պատասխանատուններն ու բարձրաստիճան զինվորականները։ Զորավարժության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցությունը ևս հայտնվել էր Դավիթ Տոնյանի աշխատանքային այցի օրակարգում։ Դրանցում ըստ փուլերի անդրադարձ է կատարվել զորավարժության բոլոր դրվագներին, առանձնացվել ինչպես դրական զարգացումները, այնպես էլ արձանագրված բաստողումները, փաստվել, որ բոլոր ուղղակի հրամանատարները, պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողները պատվով են կատարել առաջադրված խնդիրները և զորախաղերի շնորհիվ կատարելագործել մարտական վարպետության մակարդակը, իսկ առավել աչքի ընկածները խրախուսվել են վերադասի կողմից։ Դավիթ Տոնոյանն ու Լևո Մնացականյանը այցելել են նաև կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը և հանդիպել ԵՍՄ ծրագրով բանակ զորակոչված զինծառայողներին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը հետաքրքրվել է վերջինիս ուզող խնդիրներով և վստահեցրել, որ ծրագիրը այսուհետ ևս կմնա պաշտպանական ոլորտի պատասխանատունների ուշադրության կենտրոնում, որպես զինված ուժերի շարքը համալրելու առաջնահերթ տարբերակներից մեկը։ Լինելով առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանի աշխատանքային այդ ցարությունավետ երկու հայկական պետությունների ռազմական համագործակցության խորացման, այս ոլորտում նոր հեռանկարների բացահայտման և հետագա անելիքների ու առաջնահերթ ուղղությունների հստակեցման առումով։ Հակաօթայինները նշեցին զորատեսակի կազմավորման տարեկան տոնորը։ 20-րդ դարավերջի մերզինյալ պարիքարի առաջին իսկ օրերից ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձել է դեռևս անպաշտպան Արցախի օդում գերազանցության հասնել և ավիացիոն ստորաբաժանումների միջոցով խուճապ առաջացնել խաղաղ բնակչության շրջանում։ Ինքնապաշտպանության ուժերը խնդիր էին դրել հակառակորդի գործողությունները անհապաղ կանխել և ապացուցել, որ Արցախի օդային սահմանը նույնպես իր պաշտպաններն ունի։ Կար ժամանակահատվածում ստեղծվեցին հակաօդային պաշտպանության կանոնավոր ստորաբաժանումներ, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում խոցելով շուրջ 20 ուղղաթիռ և 10 ինքնաթիռ կարողացան անհամեմատ սահմանափակ ռազմատեխնիկական հնարավորություններով փայլուն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները և իրենց անդրանալի ավանդը բերել զինադադարի հաստատման գործին։ Այսօր պաշտպանության բանակը համալրված է հակաօդային պաշտպանության արդի միջոցներով ու զինատեսակներով, որոնք անհրաժեշտ մասնագետների շնորհիվ օր ու գիշեր հսկում են Արցախի օդային սահմանը։ Վերջիններս իրենց մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանը ցույց են տվել 2016 թվականի ապրիլին, երբ հակառակորդը սահմանի որոշ հատվածներում օգտագործելով ռազմական ուղղաթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր փորձեց վնասել մարտական դիրքերը հսկող ժանկետային զինծառայողներին և օժանդակել սահմանի ողջ երկայնքով հարձակման անցած ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին։ Սակայն պաշտպանության բանակի զինծառայողները խոճապի չմատնվելով և կամային բարձր որակների շնորհիվ հստակ կողմնորոշվելով ոչնչացրին թշնամական երկու ուղղաթիռ և 20-ից ավելի անօդաչու թռչող սարք։ Այսօր հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները պատրաստ են յուրաքանչյուր փորձության և օր-օրի ավելի են կատարելագործում սեփական հմտությունները, գիտելիքներն ու ոլորտի ռազմատեխնիկական հագեցվածության մակարդակը։ Հանրապետության օդային տարածքի բոլոր ուղություններով պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները մշտապես իրականացնում են մարտական հերթապահություն, անընդհատ վերահսկողություն ապահովելով Արցախի օդային սահմանի ողջ երկայնքով։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերն արդեն 26 տարեկան են։ Օրերս այդ արդիվ պաշտպանության բանակի առանձին զենիթարթիռային զորամասերից մեկում հանդիսավոր միտինգ է անցկացվել, որին ներկա էին բարձրաստիճան զինվորականներ, ոլորտի նախկին ու ներկա պատասխանատուններ, զորամասի հրամանատարությունն ու զինազնակազմը։ Հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել զորատեսակի անցած մարտական ուղին ու պատմությանը, մերօրյա հաջողություններին և զարգացման հեռանկարներին։ Իսկ լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած և առավել աչքի ընկած զինծառայողները պաշտպանության բանակի և զորամասի հրամանատարության կողմից արժանացել են տարբեր խրախուսակների ու պարգևների։ Եթե յուրաքանչյուրն ինչպես հարկն է կատարի իր պարտականությունները, ապա կունենանք ավելի հզոր բանակ ու պաշտպանված հայրենիք։ Օրերս պաշտպանության բանակի սպայական ակումբում միավորումների, զորամասերի հրամանատարների անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղականների, ավագ սպաների, զորամասերի սերժանտական խորհուրդների և գումարտակների սերժանտական ենթախորհուրդների նախագահների մասնակցությամբ անցկացվեց արդեն ավանդույթ դարձած հերթական հավաքորդակցությունը։ Բացման խոսքով հանդես գալով պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալյանը կարևորեց նման ձևաչափով հանդիպումները կատարած ամփոփելու, անելիքները քննարկելու, խնդիրները վերհանելու և ընդհանրապես զինվորական կոլեկտիվներում կարևոր դերակատարություն ունեցող սերժանտական կառույցի որպես կրտսեր հրամանատարական ուղղակի կայացման համատեքստում։ Պաշտպանության բանակի փոխհրամանատարը ներկաների ուշադրությունը մասնարարապես հրավիրեց բոլորի ցամարան ընդունելի բռնարարքներին, դժբախտ պատահարներին ու անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի ունեցած դեպքերին։ Ճիշտ է, իրականացող աշխատանքների շնորհիվ դրական արդյունքներն ակնհայտ են, սակայն պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարու աշխատանքների ոլորտի պատասխանատուն կոնկրետ օրինակներ ներկայացնելով շեշտեց, դրանք ծնող պատճառները վերացնելու համար հատկապես տեղերում ահռելի անելիքներ կան։ Մասնավորապես, եթե յուրաքանչյուրն ինչպես հարկն է կատարի իր պարտականությունները, ապա մենք կխուսափենք այդքան ցավալի կորուստներից, կունենանք ավելի հզոր բանակ ու պաշտպանված հայրենիք։ Կարգապահության առումով մեր բոլոր ոլորտները կառաջացած, որը հարկ է, արդյունքը նաև արդյունքներ։ Իսկ ամփոփումների հիմքում միանշանակ ընկած է միայն ու միայն թույլ տված մեր սխալները, որի կանխարգելման ամբողջ մեր հազնարականից եւ նաեւ արժանագրում է այն դրականը, օրինակել եք դարձնում դրականը, քեզի լավով վարակվեն, իսկ վատով կախարգեն։ Իսկ ում է դերևս մենք պիտի շարունակենք այս աշխատանքը, մենք պիտի էլ ավելի սկզբունքային մոտեցում ցուցաբերենք, էլ ավելի խստապահարտենք այսօր օրինակ հանդուրմանը մենք բոլոր կարգազատ ծրագրերի ներկայացրին, պարզեցինք նրանց ազնվով պատճառը և համապատասխան պատճառմիջոցները կիրառեցին, որպես դարձնությունները։ Հանդուրմները ես համոզված եմ, որ տարիներից դիտողները արդեն կան, կարոնակական են։ Զինվորական կոլեկտիվներում տեղ գտած բռնարարքներին, զանցանքներին, հանցանքներին ու դրանց տնող պատճառներին անդրադարձան նաև զորամասերի սերժանտական խորհրդների նախագահներն ու ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների ոլորտի պատասխանատունները։ Իսկ ազնակազմին հոգևոր դաստիարակության նողած միջոցառումների կազմակերպումը, հանդուրժողականության, հարգանքի, ընկերական մթնոլորտի ձևավորման գործում կարևորեց պաշտպանության բանակի ավագ գնդերեց Սարգիս Սարգսակյան Աբիյանը։ Ավագ խորհրդակցության մասնակիցներն օգտելով ստեղծված ամիջական մթնոլորտից հնարավորություն ունեցան հարց ու պատասխանի միջոցով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալից ստանալ իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, հանդես գալ համապատասխան առաջարկներով, որոնք միտված են տեղերում աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը։ Մեծ զրույցում կրտսեր համատարական կազմի ներկայացուցիչները նման ձևաչափով հանդիպումները կարևորեցին հատկապես փորձի փոխանակման, կառույցի կայացման, նոր գիտելիքների ու հմտությունների ձեռքբերման և ընդհանրապես իրենց առաջադրված խնդիրների կատարման տեսանկյունից։ Լսենք այն զորամասերի սերժանտական խորհրդների նախագահներին՝ ավագ սերժանտ Տիգրան Հովսեփյանին եւ ավագ սերժանտ Հայկ Հովանիսյանին։ Նման համբումները մեր դերում են մեր համար, մեր պաշտոնի անդրադարձ համար, քանի որ մենք որպես սերժանտական խորհրդի նախագահ իմանալով որ պաշտպանական շրջանում պատանորները կարողանում են հասցնել անդրադարձը, այսինքն յուրաքանչյուր տեղ ունեցած դեպի պատահար կանխարգելիչ բնույթ է կրում մեր անդրադարձի համար, թե մարտական դիրքերում, թե շտական տեղական մարտավարներում։ Դեպքերից հետո կրած պատասխանատվություն զինվորների համար կանխարգելիչ։ Անհրաժեշտությունը մեծ է, քանի որ առաջին կապող ուղղակն է հանդիսանում սպա և զինվոր հարաբերությունների մեջ։ Թույլ է տալիս զինվորության շրջանում բարձրացված այն հարցերը, որոնք անմիջապես չեն կարող են սպաներին միանգամից խորհրդային միջոցով այդ հարցերը հասնել են վերադասարանականությանը։ Հետագայում նաև արդեն դառնում այնպիսի խնդիրներ, որոնք ավելի մասշտաբային են և մեծ ծավալներ են կրում դրանց լուծումը։ Սերժանտական խորհրդի ժողովների, ինչպես նաև նմանատիպ հավաքների միջոցով մենք բարձրացնում տվյալ հարցերը եւ ստանում ենք համապատասխանություններ, տարբերակներ դրանք քննարկելու համար։ Ինչպես նաեւ սերժանտական խորհուրդը նպաստում է պրոբլեմատիկ խնդիրներ ունեցող զինվորներին օգնել նրանց հետագայում տրամադրվելի կարգավորումների ընդամենաբարձրությունների որոշակի լուծման համար։ Հավաք խորհրդակցության մասնակիցներին ուղղված եզրափակիչ խոսքում պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանը դժբախտ պատահարներից խուսափելու, դրանք կանխարգելելու և առաջադրված խնդիրները սահմանված կարգով կատարելու համար համապատասխան հանձնարարական ներուցություններ տվեց։ Հանդիպում հարազատների հետ Երևանի քաղաքապետարանի և պաշտպանության նախարարության համագործակցության շրջանակներում օրերս հայրավոր զինծառայողների ծնողներ հնարավորություն ունեցան հանդիպել իրենց զավակներին։ Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերում ծառայող իրենց զավակներին ծնողները հանդիպեցին գնդապետ Արտյոմ Առաքելյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում, որտեղ նրանց դիմավորեցին աղուհացով։ Այնուհետև զինծառայողների հարազատները ծաղիկներ խոնարհեցին Արցախյան ազատամարտում նահատակված զինծառայողների հիշատակահավերժացնող հուշանկյունում։ Հանդիսավոր միջոցառմանը Պաշտպանության նախարարության ռազմահայրենի իրական դաստիարակության և հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժնի պետ գնդապետ Վրեժ Իշխանյանը կարևորեց նմանատիպ միջոցառումների դերը բանակ հասարակություն կապի զարգացման և զինծառայողների բարոյական վիճակի ու մարդունակության բարձրացման գործում, միաժամանակ խորդելով ծնողներին զավակների հետ հանդիպման հնարավորությունն օգտագործել նաև նրանց խորհուրդներ ու խրատներ տալով, որ բոլոր զինծառայողներն իրենց հայրենի վերառաքելությունը շարունակեն կատարել պատվով ու արժանապատվությամբ։ Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ապահովման վարչության պետ Ռուզանա Զաքարյանը կարևորելով նմանատիպ միջոցառումները վստահեցրեց, որ դրանք կրելու է շարունակական բնույթ։ Երևանի քաղաքապետի նախաձեռնությամբ դեռևս 2013 թվականից քաղաքապետարանը նախաձեռնել եւ իրականացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային գոտիներում ծառայող զինծառայողների եւ նրանց Երևանաբնակ ծնողների տեսակության ծրագիրը։ Եվ 2013 թվականից առ այսօր շուրջ 10,000 ընտանիքներ, 10,000 ծնողներ հնարավորություն են ունեցել սահմանային գոտիներում տեսակցելու զինծառայող որդիների հետ եւ այսօրվա ագրով կարող են կարծանագրել, որ ավելի քան 11,000 ընտանիքներ այցելել են զորամասել տեսակցել իրեն զինվորների հետ։ Ուզում եմ անպայմանորեն շեշտել, որ քաղաքապետի այս նախաձեռնությունը ոչ միայն սոցիալական նշանակություն ունեցող ծրագիր է, այլ նաև բարոյական զգալի կշիռ ունեցող ծրագիր է, որտեղ քաղաքապետը հայտարարել է եւ այդպես էլ արվում է, որ մենք մշտապես եղել ենք եւ լինելու ենք այն ընտանիքների կողքին, որոնց զավակները պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները։ Իհարկե այս ծրագիրը նաև շատ կարևոր է բանակ հասարակություն կամ ազգ բանակ գաղափարախոսության առումով, որովհետև նախ ծնողները երբ այցելում են զորամասեր, տեսնում են, տեսակցում են իրենց զավակներին, մի տեսակ ավելի թեթևացած եւ ավելի վստահ են վերադառնում տուն, ավելի հանգիստ եւ հանդարտ սրտով սպասում են նրանց բարի վերադարձին, որովհետև տեսնում են, որ այստեղ զինծառայողները ապահով ձեռքերում են, որ մենք այսօր ունենք իրապես զոր կայացած մարտունակ բանակ, եւ այդ բանակի հիմնակարը նաեւ իրենց զավակներն են։ Իհարկե նաեւ ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանի անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության բանակին, առանց որոնց գործուն մասնակցության ուղղակի անհնար կլինել այս ծրագրի իրականացումը, որովհետեւ այս ծրագիրը իրականացվում է համատեղ ջանքերի շնորհիվ, բոլոր մանրամասները հաշվի են առնվել, որպեսի ոչ միայն տեսակցություն, զորամասերում կազմակերպող միջոցառումները, նաև հենց ինք ուղևորությունը հարմարավետ եւ հետաքրքիր ու հաճելի լինի մեր ծնողների համար։ Իհարկե քաղաքապետի անունից կարող եմ վստահեցնել, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու եւ մենք մշտապես հայոց զինվորի եւ սպաների կողքին ենք աջակցելու, զորակցելու, հզորացնելու մեր բանակը։ Շնորհակալություն հայտնելով կազմակերպիչներին նման ծրագրեր կյանքի կոչելու համար, մեզ հետ զրույցում Աստղիկ Մայրիկն ու Շարքայի Մեր Քոքչյանը երկուստեք կարևորեցին նման ձևած շափով հանդիպումները՝ բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդման և զինծառայողների մարտական ոգու ամրապնդման տեսանկյունից։ Տեսանք կարոտներս առանք եւ ավելի հպարտու ծառայենք մենք իրենք։ Կասեմ, որ շատ լավ ծրագիր է, շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե 4 ամիս է չէի տեսել որդուս, շատ ուրախացա, շատ գնահատելի ծրագիր է իրոք։ Բոլոր ծնողներն էլ գոհ են, շնորհակալ։ Լավ կազմակերպված, շնորհակալություն։ Իհարկե ոգևորի չէ, բոլորն էլ անհամբեր սպասում էին այս ծրագրին, մենք նախորդ անգամ էլ ենք եկել, այս անգամ նույնպես մեծ սիրով սպասում էի, թե երբ է գալու այդ օրը, եւ եկավ։ Միջոցառման ավարտին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից մի շարք զինծառայողներ պարգևատրվել են պատվոգրերով, որից հետո զինծառայողները հնարավորություն ստացան ողջորն անցկացնել իրենց հարազատների հետ։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ, կանդիպենք մեկ շաբաթ անց։